धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युत्सव समवेता योदुम इच्छव युत्सव युद्ध करने की इच्छा समवेत वेगते हुए इन गतौ समवेता। हे संजय, पहले संबोधन है। हे संजय, धर्म भूमि कुरु भूमि में युद्ध की इच्छा से इकते हुए मामका पांडवाश्च मेरे और पांडव के पुत्र पांडु पुत्रों ने किम अकुर्वत, क्या किया? ये प्रश्न है, क्या क्या उन लोगों ने आकर करता, क्या सचमुच में युद्ध करने प्रवृत्त हो गए, युद्ध की इच्छा से आए थे, या पांडव बड़े धार्मिक लोग तो विचार करके युधिष्ठिर महाराज युद्ध से उपरत हो गए तो युद्ध करने गए थे, पूछना क्या है? इसलिए जो यहाँ पर वो आक्षेप रूप से है, क्या सचमुच में युद्ध किया या जो है और किसी प्रकार से युद्ध से उपराम होने का विचार किया? धर्म क्षेत्र है वो, इसलिए धर्म भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष आदमी संसार के अंदर अपने हक के लिए लड़ते थे और कई बार ईर्ष्या से भी, लेकिन धर्म भूमि होती है, अच्छा पुण्य भूमि होती है तो वहाँ विचार बदल जाते हैं, पहले कुछ और ख्याल होते हैं और प्रसंग प्रस्तुति के अनुसार देश के अनुसार विचार चेंज हो जाता है। तो धर्म भूमि है, कुरु भूमि है, राजा कुरु का क्षेत्र है, ये कौरव कहलाते हैं, तो उस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए हुए थे, सुना था। अब उन्होंने क्या किया? माम कहा, ये मेरा और तेरा यही कहते हैं, यहाँ से ही आरंभ होता है द्वंद्व, तो मम इमे इति माम का, इसका विग्रह होगा अस्माकम इमे, ऐसा नहीं, क्योंकि व्याकरण है माम का शब्द बनता है एक वचन, जब प्रकृति में एक वचन हो तो ही मम इमे युष्मद अस्मदोर अन्यतरश्याम खाए चे, तो होता है युष्मदीय अस्मदीय, तो युष्मदीय अस्मदीय जब वचन हो ये हो आवयोर युष्माकम अस्माकम, ऐसा विग्रह देना है तो छह प्रत्यय होगा या छह प्रत्यय होगा, तो ताव की माम की बनता है, लेकिन द्विवचन हो तो तस्मिन अनिचे युष्माक अस्माक, तो युष्मा की आस्मा की ऐसे बनेंगे, तो इसमें युष्मक आस्मक आदेश होकर के खय को इन होकर के और युष्मा की आस्मा की ऐसे सब बनते हैं, लेकिन त्वक ममका भी एक वचन है, एक वचन हो तो तवक और ममक आदेश होते हैं, ममक होकर के आगे आण या खय होता है, तो मामका या मामकीना, तावका या तावकीना, मामक है एक वचन भी होगा लेकिन पीछे प्रकृति में एक वचन होना जरूरी है, तवक ममक है एक वचन है, एक वचन हो प्रकृतिगत युष्मद और अस्मद में तब क्रम से तवक और ममक आदेश होते हैं, तो मम अयम मामक है, मम इमौ मामक, मम इमे मामका, ऐसे है मेरा ये दोनों मेरा ये सब, तो मामका शब्द बनाए पीछे मम शब्द होगा तभी बनेगा मामका, तो कहता मेरे और पांडु पुत्रों ने, पांडव यानी पांडु, पांडव और अपत्या पांडव, पांडु के पुत्रों ने क्या क्या, ऐसा संजय से प्रश्न पूछा। अब इसमें दो प्रकार की बातें हैं, जो ये अकुर्वत, ये जो लंग लकार प्रयोग किया गया भूतकाल का है, आत्मपदी लंग लकार प्रयोग किया तो लंग लकार भूतकाल में होता है, तो इसमें भूतकाल क्यों प्रयोग किया जब वहीं पर तात्कालिक जो लाइव दिखा रहे थे संजय जब, तो क्या कर रहे हैं ऐसा प्रश्न होना चाहिए, क्या क्या ऐसा क्यों बोला? तो कुछ लोगों का कहना है कि संजय 10 दिन युद्ध क्षेत्र में गए थे, जैसा कैलाश वालों का बालना है कि युद्ध भूमि में संजय खुद गए थे और देखा उसमें ताशवास, और जो विश्वपिता मैं के अध्यक्षता में सेनापति तो हमें युद्ध लड़ा जा रहा था। 10 दिन पूरे हुए और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा सरसिया पर लेट गए। तो युद्ध में एक तरह से अब जो है पलड़ा कमजोर होने लगा कौरवों का। तब संजय वहां से अब निश्चय करके कि युद्ध निश्चित रूप से कौरव हार जाएंगे, पर वहां से निकल के आ जाता है और पिता और अपने धृतराष्ट्र का हाल चाल जानने के लिए। तब कहते 10 दिन बीत गए तब आए, इसलिए स्वाभाविक हो गए अकुर्वत ऐसा प्रयोग किया लंग लकार का, एक पक्ष ऐसा है। और योग सूत्र के अनुसार योग सूत्र की टीका में आया कि हस्तिनापुर वो जो वहां पर आई जो है इसकी विभूति पाद जो है उसमें विभूतियां बताते हुए दिव्य स्रोत्र का लाभ होता है योग सिद्धि से। तो उसके टीका में इसी का उदाहरण दिया कि संजय को जो है दिव्य शक्ति व्यास जी की कृपा से प्राप्त थी। जैसे टीवी पर हम घर बैठे ही सब कुछ लाइव कास्ट देखते हैं, इसी प्रकार संजय वही बैठा बैठा सब देख रहा था। तो 10 दिन होने की कोई बात नहीं, वहीं पर खड़ा खड़ा सब तात्कालिक हाल चाल देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। लेकिन युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले युद्ध की तैयारी में पहुंच गए थे, इसलिए इतने हो गए थे। उन्होंने क्या किया या क्या कर रहे हैं सर मैं पूछ करके, क्या क्या कई दिन हो गए उनको गए हुए, क्या क्या उन लोगों ने, तो ऐसे सामान्य थे भूतकाल में पूछ लिया। लेकिन युद्ध के आरंभ का ही चित्रण यहाँ कर रहे हैं, इसलिए 10 दिन होता तो सीधा वही कहता, पहले तो भीष्म पितामह से हो गए, अब उसका वर्णन होगा लेकिन महाभारत में होगा या तो नहीं, इसके आगे पीछे होगा या तो आरंभिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, इसका मतलब तात्कालिक ही वर्णन कर रहे हैं और वहीं पर खड़ा खड़ाई कर रहे हैं। भूतकाल पहले ही युद्ध की तैयारियों से संबंधित घटना को लेकर के बहुत पहले से ये लोग जा चुके थे, इसलिए पूछ लिया होगा उस ढंग से। संजय वाच, संजय बोले, तो अन्वय हो गया युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सप्तमी युद्ध सव है, ये बहुवचन है, युद्ध टू युद्ध सव है। समवेता तो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने, माम का मतलब मेरे पुत्र पांडव यानी पांडु के पुत्रों ने, क्या क्या संजय संबोधन फैलाएगा है संजय, ऐसा धृतराष्ट्र ने पूछा। धृतराष्ट्र वाच यानी धृतराष्ट्र ने बोले, वह धातु से संप्रसारण हो गया, वच धातु से संप्रसारण होकर के लिट लकार वाच बना। संजय वाच, संजय ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकं रूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। बोलो, दृष्ट्वा तु पांडवा अनीकं रूढं दुर्योधनस्तदा संजय बोला कि तदा दुर्योधन राजा दुर्योधन, तब राजा दुर्योधन पांडुआ निकम व्यूढ़ दृष्टवा, पांडवों की सुव्यवस्थित व्यूढ़ वह धातु है कल्पना की हुई अर्थात व्यवस्थित की हुई, तो व्यवस्थित रूप से पांडवों की अनेक यानी सेना, तो तब राजा दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना में खड़ी सेना को देख कर दृष्टवा देख करके और आचार्य में उपसंगम्य आचार्य के ठीक समीप जाकर के वचनम अब्रवीत ये वचन बोला, क्या बोला आगे बताएंगे, वचनम अब्रवीत ये वचन बोला। तो राजा तो नहीं है पर धृतराष्ट्र जी को आनंद देने के लिए युद्ध इसीलिए कर रहे हैं कि राजा बन जाए, दुर्योधन निर्विवाद निरपवाद रूप से राजा बना रहे हैं। अभी तो धृतराष्ट्र है नहीं, राजकुमार ही भावी राजा है, तो अपने स्वामी को हतोत्साहित नहीं करना, इसलिए लाइट आ गई क्या मालूम ये तो आए तो इसलिए राजा शब्द बोल दी तो राजा दुर्योधन आचार्य पाचा करके पांडवों की सेना को देख करके और आचार्य पाचा करके ये वचन बोला। चलो बोलेंगे रघुराज जी दृष्ट्वा तु जी गुरु जी दृष्ट्या तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनैस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। वचनम ऐसे दबाओ मत, आधा होता है ना वचनम बोल दिया क्या वचन मैं ब्रवीत व्यूढ़ ऐसे बोलेंगे व्यूढ़ दबा दिया होठ बंद कर दिया, लेकिन यह वचनम ऐसा नहीं बोले गलत हो जाएगा। तो जैसे बोलना पहले सुनो ठीक से जब बोलते हैं और ये सुन सुन कर ठीक से बोलना सीखना है गीता कम से कम और कुछ आए नहीं आए ठीक से आ जाए। दृष्ट्वा बोलो इसमें पहला क्या लिखा है दृष्ट्वा बोलो तो एक दृष्ट्वा दृष्ट्वा नहीं दृष्ट नहीं द्र नहीं दृष्ट दृष्ट दृष्ट्वा नहीं द्रि जैसे क्री कृष्ण वाला द्रि है नीचे री है दृष्ट्वा दृष्ट्वा एक होता है दृष्टा द्र और होता है ये द्रि रि दृष्ट तु पांडवानीकं योधन दुर्योधन सदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत मा पूरा बोलेंगे वचनम ब्रवीत। और तो सबको आता ही है दिगंबर जी आते ही हुआ बोलो दिगंबर त्याग दी होगी दिगंबर जी म्यूट खोला दिगंबर जी दिगंबर जी अपन अपन दृष्ट्वा तु पांडवानीकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। और कौन जोड़े ये 623 बोलो तो संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ठीक है सब आता उच्चारण और जिनको नहीं आता वो आए नहीं। पश्यता पांडु पुत्राणामाचार्य मतीं च मे युधां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येतां पांडु पुत्राणाम् तव संजय ने कहा कि ये वचन बोले क्या वचन बोले तो अभी दुर्योधन बोल रहा है कहा कि हे आचार्य है आचार्य कहा है पांडु पुत्राणाम आचार्य ये जो लिखा है वो संबोधन है मोटा मोटा संबोधन का पहचान क्या होता है आगे विसर्ग नहीं होती है आचार्य ऐसा होता है तर्थ होता आचार्य बोल रहे हैं सुन रहे हैं कुछ आचार्य खुद कुछ कर रहे हैं अभी आचार्य करता नहीं इसमें करता तो दुर्योधन है बोलने का आचार्य को संबोधन करके कह रहा है आचार्य। अब विसर्ग तो कहीं पर ऐसे भी नहीं होते संस्कृत में लेकिन मोटा मोटा समझे कि विसर्ग तो नियम से ऐसे हट जाते केवल या विसर्ग का ओकार हो जाता है ये रकार होता है पर रकार ओकार होता है तो विसर्ग माना ही जाएगा लेकिन कई बार और भी सुनाई नहीं देता विसर्ग लेकिन यहाँ पर अभी विसर्ग नहीं है आचार्य यदि आचार्य नहीं ऐसा होता आचार्यम आचार्य कुचनुज विभक्ति होती है संस्कृत में, नियम है। तो दुर्योधन बोला हे आचार्य हे गुरुवर देखो पश्य एताम इस पांडु पुत्रों की महान सेना को देखो, एताम पांडु पुत्र नाम महतीन समूह पश्य पांडु पुत्रों की महान सेना को देखो, तो नजर डालो इसके ऊपर, ये महान सैन्य वन है, सेना का एक वन खड़ा हुआ जंगल है दूर दूर तक, कैसी सेना है उसका संरक्षक धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता बुद्धिमान द्रुपद पुत्र बुद्धिमान बुद्धिमान द्रुपद पुत्र तुम्हारा शिष्य, या द्रुपद का पुत्र बुद्धिमान तुम्हारा शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा जो व्यवस्थित है व्यूढ़ाम जो व्यूह रचना में खड़ी की हुई है संरक्षित की हुई है, अर्थात जिस प्रकार की आगे पीछे सैनिकों को लगाना चाहिए एक संरचना होती है जिसे युद्ध करने में कम जो है ताकत से मेहनत से कम हानि से ज्यादा सफलता सामने वाली सेना पे पाया जा सके, तो उसकी व्यूह रचना होती है उसको व्यूह शब्द से कह रहे व्यूढ़ा। तो तब शिष्य ये एक तरह से उद्वेलित कर रहे आचार्य के तुम्हारा शिष्य तुमसे विद्या ली और आज तुम्हारे सामने खड़ा है, दक्षिणा दक्षिणा देना तो दूर की बात, सामने ही लोहा लेने के लिए खड़ा हुआ ताकि आचार्य भड़क उठे और आचार्य के क्रोध में सब भस्म हो जाए। तो तब शिष्येण धीमता तुम्हारा शिष्य वो भी कोई मूर्ख नहीं है, मूर्ख हो जाए तो सामने आ जाए कोई बात तो उसको माफ कर दिया जाता है कि मूर्ख है समझता नहीं, एक धीमता धीमान बुद्धिमान है तृतीया हुआ है धीमता, तो बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य द्रुपद का पुत्र के द्वारा व्यवस्थित की हुई पांडु पुत्रों की महान सेना को देखो, यह आदेश दिया उनको जो है इंगित किया। रघुराज जी बोलो सुनो। जी गुरुजी। पश्येताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ भी कर सकते जो है कौन पढ़ रहे हैं ब्रह्मानंद वाले क्या नाम कृष्णा जी, जी कृष्णा जी अन्वय की जिसका पांडुपुत्राणाम आचार्य नहीं हो रहा है स्वामी जी, क्या नहीं हो रहा है अनवे लघु पड़ा कुछ जी स्वामी जी हो जाएगा बहुत सरल है तुमको देख रहा पहले कर्ता क्रिया कर्म तो सबसे पहले संबोधन शब्द उसको लाइए आचार्य दुर्योधन या बोल रहा आदेश दे रहा पश्य ये मध्यम पुरुष है इससे तो कुछ दाम पश्यंतु पश्य तो इसका कर्ता कौन होगा मध्यम पुरुष है तो कर्ता कौन होगा इसका देख देखने की क्रिया का कर्ता कौन होगा कौन देखेगा नहीं तुम मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है पश्यानी होता तो मैं देखूं तो पश्य तो होता तो आप भगवान पश्यतु या चैत्र मित्र तो या पश्य तुम संस्कृत में हिंदी में करते हो आप कर देते हैं सही निकलेगा तू देख लेकिन यहाँ सभी भाषा हिंदी बोलते हो आप देखो तो ये देखना होता है तो संबोधन पहले है आचार्य आचार्य ये हो गया संबोधन अब है जिसको संबोधन किया वही इसको देखेगा वही क्रिया का करता होगा संबोधन जब कर लिया तो सामने खड़ा है तब उसको युष्मत सबसे उसका बीमार हो गए। तो हे आचार्य तुम्हारे शिष्य बुद्धिमान तव शिष्य धीमता, तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यवस्थित पांडवों की महान सेना को, एताम इस महान सेना को देखो, बस ये सब विशेषण ये समानाध्यन है। एताम तीन चमूम एक विभक्ति में है, द्वितीय एताम स्त्रीलिंग होने से चमूम सेना स्त्रीलिंग है, महती महान स्त्री होने से महती पुरलिंग होता है महान। तो हे आचार्य बुद्धिमान तुम्हारे शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा व्यवस्थित की हुई पांडवों की पांडु नाम पांडु पुत्र नाम पांडु पुत्रों की एताम महतीम चमू पश्य इस महान सेना को देखो, ये क्रियापद लास्ट भाग है देखो, बस हो गया। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युद्धानो विरासश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र शूरा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। गुरुजी ऊपर ये एक वचन का के ऊपर किया है ऐसे, मतलब आचार्य थे ना वो, अब वो सब चलता है संस्कृत भाषा या एक वचन द्विवचन से कोई श्रेयधी संस्कृत है आप यहाँ पर, ये तो हिंदी में लगता है तब लगता है अपमान, संस्कृत में वो पुरुष के मर्यादा में है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, संस्कृत भाषा वैज्ञानिक इसलिए उसके अंदर सोते ही आदर ही है, तो संस्कृत में बोला उतने से आदर हो गया। तो श्लोक पूरे करने होते हैं, बोलने में कुछ बोला लिखने वाला लिख रहा है, तो संस्कृत इस बात का लिहाज नहीं है, आदर एक वचन एक बहुवचन है ऑटोमेटिक आदर, वहां पर प्रमाणिकता ज्यादा है, एक है तो एक बोलेगा बहुत है तो बहुत बोलेगा, आदर वाला कभी कभार ही होता है। आचार्य ने ये पढ़ाया है, बुरा नहीं लगता आचार्य, यही पढ़ाई करो या आचार्य, शास्त्र सिखाते हुए ही सिखाए, मैं भी आ जाऊं तो चोकड़ा मत अर्जुन, तो दुर्योधन भी पढ़े उन्हीं आचार्यों से द्रोणाचार्य। तो आत्र सूरा आत्र युद्धि या युद्ध में सूरा सूर है कैसे महान धनुष वाले भीम अर्जुन के समान, भीम और अर्जुन प्रसिद्ध ही, वो खाली भीम और अर्जुन ही नहीं उसके समान वो तो है ही पांडु पुत्र जो कह दिया तो पांडव से पुत्रों से तो ठन्नी हुई आचार्य को बताइए इतने दिनों से समाचार चल रहा, लेकिन अब जो है उसके समान ही बड़े बड़े योद्धा और भी आए हुए। इशु वास इशु और वास है, इशु वास धनुष का बाण का वास का नाम धनुष, और महांती इशु महंत इशु वासा जैसा हम थे महेश वासा, जिनके धनुष बड़े बड़े हैं तो ये विशेषण हो गया बड़े धनुष वाले भीम और अर्जुन के समान युद्धाओं का योद्धा विराट और महारथ द्रुपद महान रथो यश से महारथ है, महान रथ अलग अलग उस समय डिग्री होती थी कमांडो जैसे आजकल और ऐसे अश्वारोही रोहिर पैदल रथ आरूढ़ उसमें भी महारथ, तो बड़े रथ वाले महान ये सब है, के पास बड़े युद्ध विजयी रथ है कुशल इनके सारथी है। तो महान रथ वाले द्रुपद ये महारथ सब में विशेषण लग जाएगा, महारथ द्रुपद महारथ विराट महारथ युद्ध और आगे भी ऐसे ही नाव गिना रहे ये सब है। धृष्टकेतुश्चकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैद्यश्च निरपंगवः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपंगवः गुरुजी म्यूट हो गया फोन आपका। अरे मैं तो बोल दिया सब पहले बोलने तो ये सब दृष्ट केतु के चेकितान और मास शक्तिशाली काशीराज काशी राजा थी काशीराज पुरुजित नाव के योद्धा कुंती भोज नर पुंगव सैद्यक्ष और नर श्रेष्ठ सैद्य सिबी प्रदेश का राजा सैद्य इसी प्रकार योद्धा मन्योश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्वे महारथाः युधामन्यु विक्रांत विक्रांतनी पराक्रम महान पराक्रम दिखाने वाला विशेष क्रांत आक्रमण करने वाले क्रांति ने आक्रमण तो विशेष आक्रमण करने में कुशल युधामन्यु नाम का योद्धा युद्ध में क्रोध करने वाला युद्ध के में टूट पड़ने वाला कोप करने वाला युधामन्यु और वीर्यवान मान शक्तिशाली उत्मौजा उत्मौजस प्रतिवेदिगस नचिकेता की तरह उत्मौजा और सौभद्रो यानी सुभद्रा का अपत्य सुभद्रा यह अपत्यम सौभद्र द्रौपदयाश्च और द्रौपदी के बेटे तो द्रौपद्याः अपत्यानि द्रौपदेयः द्रौपदी के पुत्र महारथ ये सब महान सर्वे महारथ ये सब के सब महारथ महान रथ इनके बस तो सभी महारथ है महारथधारी है इनके पास पास में बड़े बड़े युद्ध है कुशल विजय दिलाने वाले रथ पर आरूढ़ ये सब बड़े बड़े वीर योद्धा है अपने समय के प्रसिद्ध अग्रणी योद्धा है इनका नाम बताए तो अभिमन्यु जी बोलेंगे तीनों श्लोक जी गुरुजी अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः गुरुजी म्यूट हो गया अरे कृष्णा जी बोले आगे आगे बोलो एक दो अस्त्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः दिगंबर जी बोले अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबेश्च नरपुङ्गवः युधामनुश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। जी गुरुजी। अत्र सूरा महेश्ववासा भीमार्जुन समायुधि यो योद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रष्टकेतुश्चेतकान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ठीक है, तो ये दुर्योधन ने आचार्य को अपनी जो पांडव की सेना के वीर योद्धाओं का नाव इसमें बता दिया, अपने वाले में भी कुछ विशेष उनको बताएंगे। तो यह अच्छे श्लोक हो गए, इनका उच्चारण ठीक से हो जाए और इनका अन्वय करके आएंगे देख करके। सरल, ये बहुत ही सीधे हैं, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। तो कल किसी से भी किसी श्लोक का अन्वय पूछ सकते हैं कि कैसे अन्वय अर्थ हुआ इसका हिंदी में, तो वो देख करके आएंगे। और दीदियां सब हो गई क्या? क्लास शिवा दीदी कह रही थी ना आने वाली, शिवा दीदी संपर्क कर ले, कल से आएंगे गुरु जी। अच्छा ठीक है, तो मेरा जो है यहाँ पर मोबाइल आज चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज मुश्किल से हुआ अभी किसी बात को चली गई। बरसात पूर्ण मुदक्षते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति।